Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela 26 lutego. Wybiła północ. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Śliskie i niebezpieczne drogi. Przed nimi będziemy ostrzegać w tym serwisie Trójki. Około 60 tysięcy osób w ponad 200 miastach w Polsce weźmie udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Rząd w Brukseli zamierza karać samoloty przekraczające zaostrzone normy hałasu, a takim samolotem jest m.in. maszyna amerykańskiego prezydenta. Serwis Trójki. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. Tej nocy prawie wszędzie możliwe opady śniegu z deszczem i deszczu. Temperatura spadnie poniżej zera, a to oznacza, że na drogach w wielu miejscach może być bardzo ślisko i o wypadek nietrudno. Do tego na Pomorzu bardzo silny wiatr. Wczoraj do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej numer 8 między Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką. Zginęły 3 osoby. W miejscowości Dybki na prostej drodze zderzył się tir z 2 samochodami osobowymi. Andrzej Lewicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Peugeot podróżowały 4 osoby. 3 z nich zginęły na miejscu zdarzenia. W Poplu były 3 osoby. Również zostały poważnie ranne, tak jak 4. pasażer z Peugeot. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, z tym jedna z tych osób śmigłowcem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tragicznego wypadku mogło być uszkodzenie opony w samochodzie ciężarowym. Dzisiaj kolejne uroczystości związane ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ich głównym punktem będzie odbywający się w różnych miejscach w Polsce bieg Tropem Wilczym. W tym roku upamiętnia on żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Jednym z miast, gdzie po raz drugi odbędzie się to wydarzenie, jest Leżajsk na Podkarpaciu. Do biegu zgłosiło się tam ponad 600 osób, informuje Kamil Szczepanik z Muzeum Ziemi Leżajskiej. Trasa jest rodzinna. Można ją przebiec. W ubiegłym roku mieliśmy najmłodszego uczestnika, który miał bodajże chyba 8 miesięcy. Był wieziony na wózku dziecięcym. Pani przeszła z nim całą trasę. Nie śpieszymy się. Policja jedzie za ostatnim zawodnikiem. Czy będzie to pół godziny, czy 45 minut? To jest niecałe 2 kilometry. W organizacji biegu pomagają wolontariusze. To są głównie młodzi ludzie i wśród nich gimnazjalistka Julia Panek. Czuję dumę, że mogę brać udział w tak dużym przedsięwzięciu. Ten bieg pokazuje, że mamy bardzo dużo patriotów. Wolontariusze są przede wszystkim w moim wieku, co pokazuje, że młodzież nie jest takim pokoleniem typowych komputerów, tylko interesuje się naprawdę historią. Piąty bieg pamięci żołnierzy wyklętych odbędzie się dzisiaj w 230 miastach w Polsce i poza granicami kraju. Za kilka miesięcy Bruksela wprowadzi w życie decyzję o karach finansowych nakładanych na tych przewoźników, których samoloty przekraczają zaostrzone normy hałasu. A to może oznaczać, że taką karę zapłaci na przykład Air Force One, samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wyląduje na brukselskim lotnisku. Beata Płomecka. Ogromne samoloty, w tym także Air Force One, tych norm nie są w stanie spełnić. Może więc dojść do absurdalnej sytuacji, kiedy w maju do Brukseli przyleci na szczyt NATO prezydent USA Donald Trump. Powiedział telewizji VRT prezes lotniska Mark Deshemaker. Cały kraj zrobi wszystko, by zapewnić prezydentowi bezpieczeństwo, ale region stołeczny, Bruksela, nałoży karę w wysokości 10 tysięcy euro. Przecież to nas ośmieszy. Zaostrzone normy hałasu sprawiły, że kilku przewoźników cargo korzystających z dużych samolotów, m.in. z Arabii Saudyjskiej i Chin, zapowiedziało już, że opuści belgijskie lotnisko. Ta sprawa pogłębia też podziały między belgijskimi regionami, bo decyzje władz Brukseli ostro krytykuje Flandria, która przestrzega przed wysokimi kosztami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na razie prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że nie weźmie udziału w tradycyjnym przyjęciu w Białym Domu dla dziennikarzy. Donald Trump napisał na Twitterze: nie zamierzam pojawić się na tegorocznym obiedzie Związku Korespondentów w Białym Domu. Tradycja przyjęć dla dziennikarzy sięga 1920 roku. Biorą w nim udział oprócz prezydenta najważniejsi politycy, celebryci, komicy i największe media. W piątek na briefing prasowy w Białym Domu nie wpuszczono dziennikarzy, m.in. New York Times i CNN, a Donald Trump ponownie ostro skrytykował amerykańskie media, zarzucając im publikowanie niewiarygodnych informacji na jego temat. Donald Trump wyraził oburzenie publikacjami dziennika New York Times o kontaktach ludzi z jego sztabu wyborczego z Rosjanami, które miały mieć miejsce podczas kampanii. Telewizja CNN, która podała, że Biały Dom namawiał FBI do publicznego zdementowania tych informacji, określił mianem kanału Hillary Clinton. Jestem przeciwko ludziom, którzy zmyślają historię oraz udają, że mają informatorów. Media nie powinny móc powoływać się na źródła, jeśli nie ujawnią ich nazwisk. Kilka godzin po wystąpieniu Donalda Trumpa Biały Dom zorganizował briefing prasowy, na który nie wpuszczono dziennikarzy New York Timesa, CNN, BBC, Los Angeles Times i kilku innych redakcji. Redaktor naczelny The Washington Post Marty Baron skrytykował za to Biały Dom. Ten rząd idzie niedemokratyczną drogą, oświadczył. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. Na Pomorzu, jak już mówiliśmy, silny wiatr, a tej nocy od północnego zachodu postępujące na wschód polskie opady śniegu, które będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Na wschodzie na termometrach minus 4 stopnie, w centrum też poniżej 0, około minus 1, na północnym zachodzie do plus 3. W ciągu dnia ma być pochmurno z opadami deszczu, we wschodniej połowie Polski początkowo popada także śnieg i deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia na termometrach we wschodnich regionach plus 2, w centrum plus 6, na południowym zachodzie plus 9. Okresami dość silny wiatr na wybrzeżu, przed południem porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. To pewnie spore zaskoczenie, że właśnie klasycznym utworem rozpoczynam nasz wspólny czas. A początek naszego spotkania należy do Francesco Tristano, klasycznie wykształconego pianisty, który od wielu lat pasjonuje się także muzyką elektroniczną, czemu daje wyraz w kompozycjach często powstałych z udziałem takich sław, jak na przykład Carl Craig czy Derrick May. Francesco Tristano jest poniekąd patronem tego wydania Potrójnego Pasma, w którym już za moment przedstawię Państwu swój set DJ-ski, w którym najważniejszym bohaterem będzie właśnie fortepian. Dźwięki tego instrumentu pojawią się w kilku utworach połączonych ze sobą przy pomocy tradycyjnych technik DJ-skich, czyli rzecz jasna miksera, dwóch odtwarzaczy CD oraz gramofonu. W tym muzycznym kolażu usłyszą Państwo kompozycje oparte na repetycji, wywodzące się przede wszystkim z muzyki house i disco. Całość z kolei rozpocznie pewna hybryda, powstała pierwotnie w studiu muzyków legendarnego zespołu Cluster, ale jest to kompozycja poddana reinterpretacji Petera Krudera. Na uwagę zasługuje również gościnny udział Briana Eno, który jeszcze bardziej uszlachetnia początek tej muzycznej opowieści. Mam nadzieję, że kolejne utwory również przypadną Państwu do gustu. Ja już milknę i przedstawiam swoją najmłodszą muzyczną opowieść, życząc przy tym Państwu dobrego odbioru. Spis wszystkich nagrań po audycji będzie można odszukać na naszych trójkowych stronach. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia. Przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. We'll be right back. No.